Polska 801-440-220. Ogłoszenie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 29 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, zapraszamy na serwis Trójki, Anna Kowalik, Brankaty i Krzysztof Zyblewski. Będzie nowy plan dla górnictwa, to efekt rozmów związkowców ze stroną rządową w Katowicach. Znów duża liczba zakażeń koronawirusem, ponad 500. Są apele o noszenie maseczek i dystans. Jutro spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z wiceszefem PO Rafałem Trzaskowskim. Kopalnie nie będą zamknięte, górnicy dostaną wypłatę, przynajmniej na razie. Po rozmowach w Katowicach Polska Grupa Górnicza wycofała się z przygotowanego wcześniej planu naprawczego. Teraz będzie nowy. Jak mówi przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz, sytuacja w spółce ma zostać ponownie przeanalizowana. Doszliśmy do takiego wspólnego uzgodnienia, jeśli tak można powiedzieć, że w zasadzie od przyszłego wtorku zaczyna działać wspólny, mieszany zespół rządu, pracodawców i strony związkowej, który do końca września ma opracować plan naprawczy i dla całego sektora górniczego ze szczególnym uwzględnieniem Polskiej Grupy Górniczej. Po rozmowach wicepremier Jacek Sasin zdementował informację o zamknięciu wszystkich kopalń do 2036 roku. To są informacje całkowicie nieprawdziwe. Każdy, kto ma pojęcie o tym, jak wygląda dzisiaj sektor energetyczny w Polsce, jakich inwestycji wymaga, aby stopniowo odchodzić od węgla na rzecz innych źródeł energii, wie, że to jest data całkowicie nierealistyczna, nawet gdyby komuś to do głowy przyszło. Zarząd PGG zapewnił, że do końca roku wystarczy pieniędzy na wypłatę dla górników. Pamiętajmy o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w związku z pandemią, czyli o noszeniu maseczek, odpowiedniej higienie i zachowaniu dystansu społecznego. Wczoraj znów potwierdzono większą liczbę zakażeń koronawirusem, ponad 500. Najpoważniejsza sytuacja pozostaje na Śląsku. Tam było 161 nowych przypadków. Ogniska są w trzech kopalniach, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Te kopalnie rzutują na wynik tak naprawdę i Śląska, i całego kraju. Dlatego też z uwagi na fakt, że mamy dość dużo przypadków pozytywnych w kopalni Silesia, tam będzie jeszcze przesiew prowadzony, jeszcze w kopalni Bielszowice będzie przeprowadzonych blisko 1500 badań przesiewowych, to więc nadal możemy się spodziewać, że w tym tygodniu będziemy notować wzrosty. Liczba zakażonych koronawirusem w Polsce od początku pandemii zbliża się do 44 tysięcy, ponad 33 tysiące zakażonych wyzdrowiało. Do przywracania ograniczeń wracają tymczasem kolejne europejskie kraje. Od dziś Antwerpia, prowincja na północy Belgii, gdzie przypadków zakażeń jest najwięcej, wprowadza godzinę policyjną. Więcej Beata Pomecka. Północna prowincja Belgii zdecydowała się na dodatkowe restrykcje oprócz tych, które nakazał rząd federalny, a które dotyczą m.in. ograniczenia kontaktów międzyludzkich. Godzina policyjna będzie obowiązywała od 23.30 do 6 rano. Puby i restauracje muszą być zamykane o 23.00. Praca będzie wykonywana przede wszystkim z domów. Władze Antwerpii zaapelowały do tych, którzy mieli w planach podróż do prowincji, by zrezygnowali z wyjazdów w trosce o swoje zdrowie i innych. Jest także apel do mieszkańców, by przestrzegali zakazów i nakazów. Wszystkie wydarzenia kulturalne i sportowe w prowincji zostały odwołane. Zamknięte zostały także m.in. siłownie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Znamy termin spotkania rywali do fotela prezydenckiego w ostatnich wyborach. Wiceszef Platformy Obywatelskiej Rafał Trzaskowski odpowiedział na zaproszenie do rozmowy od prezydenta Andrzeja Dudy. Do spotkania dojdzie jutro, w przeddzień obchodów 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, mówi Rafał Trzaskowski. Otrzymałem zaproszenie od pana prezydenta Andrzeja Dudy na czwartek rano i oczywiście skorzystam z tego zaproszenia, zwłaszcza, że jest to dzień przygotowań do rocznicy Powstania Warszawskiego. Będę się też z panem prezydentem widział w Muzeum Powstania i liczę na konstruktywną rozmowę. Andrzej Duda złożył zaproszenie do spotkania w Pałacu Prezydenckim 12 lipca, zaraz po drugiej turze wyborów, gdy jeszcze do końca nie było wiadomo, kto ostatecznie wygra. Podróż koleją jeszcze w wakacje będzie wygodniejsza. Ponad 80 zmodernizowanych wagonów pasażerskich odebrała właśnie spółka PKP Intercity. Na symbolicznym przekazaniu taboru na Dworcu Wschodnim w Warszawie był Aleksander Przoniak. Wagony zostały wyremontowane w fabryce PESA w Bydgoszczy w kooperacji z zakładami remontowymi w Mińsku Mazowieckim. Jak mówi prezes PESY Krzysztof Zdziarski, są to praktycznie zupełnie nowe wagony. W tych wagonach to

trochę śpiewał, trochę szeptał, trochę na pewno się wyginał w trakcie wykonywania tego utworu. No cały on, cały Rod Stewart o poranku. Dzień dobry, 13 minut po 6, kłaniamy się, zaczynamy poranne wydanie audycji, zapraszamy do trójki. A dzień dobry mówią Katarzyna First-Wojtkowska, Roma Leszczyńska, Marcin Łukawski. Bardzo nam miło i przyjemnie, że Państwo tam są po drugiej stronie. I mam nadzieję, że do 9 wspólnie spędzimy ten czas. Zapraszamy do rozmowy 22 i 7 trójek. Zapraszamy do pisania maili ranek@polskieradio.pl, no i SMS-ów 71335. Mam dziwne wrażenie, że coś się zmieniło za oknem. Znaczy zakładam, że się zmieniło, bo nie ma w tym studiu okna, to Państwo wiedzą, mamy studio rezerwowe i tu okna nie ma niestety. Ale jak szedłem do pracy, to coś się zmieniło na zewnątrz. Jakoś tak pochmurno. Nie wiem, jak to się stało. Jak do tego mogło dojść? Chyba o tym jest ta piosenka. Look deep into the April face. A change has clearly taken place. Looking for the summer. The eyes take on a certain gaze. Leave behind the springtime days. Go looking for the summer. This ain't no game of kiss and tell. The implications how you knew so well. Go looking for the summer. Thank you. No coś tam się pozmieniało za oknem i to pan Hubert też potwierdza. Lało w nocy i grzmiało, piorunów też nie brakowało. No jakoś tak pochmurne się zrobiło. Mam do redaktora taką propozycję. Skoro tak całą noc padało, weekend się zbliża, ciepłe nocy są, czyli co będą? Grzyby, tak? Przyjeżdżaj, redaktorze, na weekend, pójdziemy na grzyby. Ja znam dobre miejsca. Do Skierniewic. Bardzo dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Tam w tym zaproszeniu brakowało jeszcze tylko słowa szwagier i by był komplet. Zapraszamy do Trójki. Ale cała przyjemność oczywiście po naszej stronie. Do 9:00 poranne wydanie audycji Zapraszamy do Trójki. 8:13 Salon Polityczny. Zaprasza Beata Michniewicz. Gościem będzie Leszek Miller, europoseł SLD. A poza tym spotkanie z Andrzejem Zauchą, to państwo wiedzą. Po 7:35 zaprasza Piotr Metz. Posłuchamy i tego, co pan Andrzej ma nam do powiedzenia. I także posłuchamy kolejnego utworu. A zaraz potem lato w mieście. Wiktoria wrócił do mnie. Rodzice muszą podpisać zgodę na udział w Lato w Mieście. Mamy dokument powyżej 13 roku życia na samodzielny udział, a dzieci poniżej 13 roku życia muszą być z rodzicem, opiekunem. Jak wygląda to Lato w Mieście? Ale chlupocze. Ale przede wszystkim pod kątem basenów i bezpieczeństwie na basenach chodzi oczywiście o koronawirus. O to zapytamy po 7:40. Proszę posłuchać. Zapytamy także o sen z kimś. Bardzo lubię spać z kotem, szczególnie takim jednym czarno-białym. Jest bardzo milusia i jak się bierze ją do łóżeczka, to ona wtedy tak pięknie mruczy i jest tak wtedy cieplusko z kotkiem. Naukowcy zbadali taki sen z kimś, co im wyszło. Proszę posłuchać jeszcze przed 6:30, to za kilka minut właściwie. Doktor Tomasz Rożek, 15 minut po 7:00, także o tym, co zbadali naukowcy i co im wyszło. Błonnik, kwas foliowy, minerały, wapń, potas, żelazo, fosfor, retinol, 3 rodzaje karotenu, niemal wszystkie witaminy. Najwięcej tego jest pod skórką. Kto z państwa jest w stanie powtórzyć to wszystko? 2, 2 i 7 trójek, proszę próbować. Pytanie z kosmosu, 15 minut po 7:00. Przed 7:00 urywki z kalendarza. Redaktor już ćwiczy instrument. A, e, o, u, e, i, a, b, ba, e, b, b, o, b, bo, czesał krzyżyk, czarny koczek, ula wsoka. Słucham? To ostatnie by pan? Ula wsoka, ula wsoka. O, bardzo dziękuję. Dobrze. No to widzę, że już rozgrzany instrument za pół godziny. Urywki z kalendarza i Filip Jaślar. Zapraszamy serdecznie. I got a long, long, long 7 3. Dzień dobry. Nie zawierałem bliższych znajomości z komarami, ale w tym roku pracuję przy zbiorach wiśni i malin i wyjątkowo mnie polubiły. Nie wiem, skąd to się wzięła ta sympatia. Ja też nie wiem. Nie zazdroszczę. Przyznam panu, że mam jeden krzeczek porzeczki i jeden agrestu. Oberwałem oba i pomyślałem sobie, że dwa wystarczą. Naprawdę wystarczą. Zapraszamy do Trójki. 24 minuty po 6. Teraz chcielibyśmy być dobrze zrozumianymi. Towarzystwo daje lepszy sen. Mniejsza papierek, który oficjalnie łączy lub nie łączy dwójki ludzi. Płeć też nie ma znaczenia, ani to, czy naszym poduszkowym towarzyszem jest na przykład nasz pupil. Liczy się to, żeby było się do kogo przytulić. Bardzo lubię spać z kotem, szczególnie takim jednym czarno-białym, ma na imię Luna. Jest bardzo milusia i jak się bierze ją do łóżeczka, to ona wtedy tak pięknie mruczy i jest tak wtedy cieplusko. Nawet można spać na dworze i będzie ciepło z kotkiem. Wspólne zasypianie pozwala synchronizować rytm snu. Druga osoba bądź zwierzę uspokaja, koi nerwy i pozwala szybciej zasnąć. Do takich wniosków doszli niemieccy psychiatrzy, mówi psychiatra dr Wojciech Pawlak. To badanie starało się ocenić takie parametry, które możemy zbadać w trakcie snu, czyli fale mózgowe, utlenowanie krwi, tętno organizmu. Wnioski, które płyną z tego badania, wskazują, że rzeczywiście sen z osobą, czy ze zwierzęciem nawet tutaj, które jest nam bliskie, które znamy, może przyczynić się do lepszej jakości snu. Z kotami śpi się bardzo przyjemnie. Myślę, że przyjemniej niż z psem, bo nie jest taki duży i się tak nie rozpycha. Mój kot uwielbia spać ze mną, dopóki nie śpi mi na głowie, a zazwyczaj śpi po prostu na moich plecach, to wszystko jest w porządku. A piesek? Piesek zawsze śpi obok łóżka, no a kotek na mnie, zawsze lepiej spać ze zwierzętami. Jeśli ktoś taki ciepły przytula się do nas, to wtedy nam się śpi lepiej i spokojniej. Doktor Michał Skalski z poradni leczenia zaburzeń snu. Z punktu widzenia medycyny snu, to takie zwierzę jest najlepszym chyba lekarstwem. Dlatego, że to jest taki naturalny synchronizator. Pozytywne myślenie, właśnie wzmacniane na przykład jakimś ukochanym zwierzakiem czy kotem, może bardzo dobrze wpłynąć nie tylko na nasze subiektywne samopoczucie, ale także na chemię naszego mózgu. Jak się przytula do mnie ukochane zwierzę, to ilość tych hormonów przyjemności, szczęścia mnie zalewa i wtedy pewnie dlatego jest spokojnie. Ale nie tylko neurobiologia przemawia za teorią towarzysza do snu. Do głosu dochodzi również nasza ewolucja. Jakbyśmy popatrzyli na całą historię ludzkości, tego jak, czy my ludzie sypiamy, czy w ogóle naczelne, ten sen raczej był w grupie. Model spania w grupie pozwalał plemionom czuć się bezpieczniej, ogrzewać się, głębsze struktury czują miarowy oddech drugiej istoty, bo to właśnie może być zwierzak. To wystarcza, żeby czuć bezpieczeństwo, żeby organizm miał wewnętrzną zgodę na to, że można zapaść w głębszy sen, że nie czyha z zewnątrz żadne zagrożenie. Te badania pokazują, że spanie w grupie pozwala głębiej odpocząć. Ale nie, teraz nie zasypiamy, teraz nie, wszystko już za nami. Wieczorem. O towarzystwo do snu pytała nasza reporterka Monika Suszek. Zapraszamy do Trójki, budzimy się, teraz się budzimy, wspólnie. Koty też, 27,5 minuty po 6. Skrót wiadomości niedługo. Follow you, girl. You and the well. I know you don't want to deserve. I hope you can feel my. Follow you, girl. spanie w towarzystwie lepiej nam wychodzi. No ja mam takie pytanie, czy spanie z komarami też pozytywnie wpływa na nasz sen? Oj, to mam wrażenie, że nie. Tutaj się chyba jakoś tak oddechy nie regulują. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uprawa roli wymaga pracy, wiedzy i wielu obserwacji. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Zebrane dane pozwolą rozwijać się rolnictwu. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Tu Trójka jest 6:30. Anna Kowalik-Brankacji. Ponad 500 interwencji po burzach w całej Polsce. Najczęściej strażacy wyjeżdżali do usuwania skutków nawałnic na Opolszczyźnie. Z kolei w województwie łódzkim silny wiatr zerwał dachy z kilkudziesięciu budynków, mówi Jędrzej Pawlak ze Straży Pożarnej w Łodzi. Najtrudniejsza sytuacja jest w powiecie wieluńskim. Tych zgłoszeń mamy tam około 70, z czego około 20 są to informacje o uszkodzonych dachach na budynkach mieszkalnych i zerwanych dachach na budynkach gospodarczych. Na szczęście nie mamy informacji o osobach poszkodowanych. W całej Polsce nawałnice pozbawiły prądu ponad 17 tysięcy odbiorców. Trwa usuwanie awarii. Nie ma powodów, by nie rozpoczynać roku szkolnego normalnie, mówi rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Jan Bondar. Jak dodaje, trwają prace nad zaleceniami dla szkół przed powrotem uczniów. Ostateczne decyzje będą podjęte pod koniec sierpnia, kiedy będziemy więcej wiedzieć o sytuacji epidemiologicznej. GIS przede wszystkim zamierza polecić szkołom takie zorganizowanie pracy, by dzieci udało się podzielić na mniejsze grupy, nawet kosztem wydłużenia czasu pracy placówek. Wczoraj Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 502 nowych potwierdzonych zakażeniach koronawirusem. Zmarło 6 osób. Netflix liderem nominacji do nagród Emmy zdobył ich 160. Członkowie Amerykańskiej Akademii Telewizyjnej ogłosili w Los Angeles nominację do 72. edycji nagrody. Spośród seriali blisko 26 nominacji otrzymał Watchmen produkcji HBO. W gronie znanych gwiazd z nominacjami znaleźli się m.in. Jennifer Aniston, Kate Blanchett, Michael Douglas oraz Hugh Jackman. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszam. Się trochę pozmieniało w pogodzie i o tym Ola Żaczek chyba się pozmieniało. Dzień dobry. Pozmieniało się trochę, bo był upał i mamy po upale. Chciałabym też powiedzieć, że i po burzach, ale niestety tego nie mogę, bo burze jeszcze dziś mogą się pojawiać. Do 7 rano obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami dla Małopolski i Świętokrzyskiego oraz pierwszego stopnia dla Podkarpacia. Do 13 i MGW ostrzega przed burzami z gradem na południowym Mazowszu. To już alert niższego pierwszego stopnia, a do 20 i ostrzeżenie pierwszego stopnia wydano dla Lubelszczyzny. Tam dziś nadal ciepło, choć już nie gorąco. 25 stopni pokażą termometry w Lublinie i w Zamościu. Może jeszcze przelotnie padać i zagrzmieć, ale będą też przejaśnienia. Na Mazowszu do południa, na wschodzie, w centrum i na południu regionu też miejscami możliwe przelotne opady deszczu i burze. Od 22 stopni w Płocku do 25 w Warszawie. Na ziemi łódzkiej, gdzie wieczorna nawałnica wyrządziła sporo szkód, dziś tylko na wschodzie regionu, w pierwszej części dnia możliwe są zanikające burze. Miejscami może przelotnie padać, a temperatura około 24 stopni, w samej Łodzi 23. W Wielkopolsce bez burz, ale z możliwymi przelotnymi opadami deszczu i temperaturą maksymalną od 21 do 23 stopni. W samym Poznaniu 22, tyle samo w Gorzowie. W Lubuskiem też miejscami może przelotnie padać. A za godzinę przenosimy się tam, gdzie dziś najcieplej, czyli na Podkarpacie. Ale sprawdzimy prognozę dla całej południowej Polski. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, słyszałeś? Co? W Media Expert można kupić sprzęt taniej nawet... Nie mów, Barbara, sam zgadnę. 20%. Nie. 50%. Nie. No nie chcesz chyba powiedzieć, że... Tak, Marian, tak nawet 77% taniej. W Media Expert kupuj taniej w zestawie do minus 77%. Telewizory, smartfony, laptopy, smartwatche, automatyczne ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki. Teraz kupuj taniej. Media Expert.

Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Przypominamy o tym Państwu. Pani Mario, już minęło 5 minut, także no nic nie poradzę. Za 19 minut będzie 7. Jeszcze dwa słowa w sprawie spania. Spanie w grupie jest bardzo fajne pod warunkiem, że nikt nie chrapie, bo wtedy to żadne spanie i dla całej grupy. Kiedyś taką grupą z kilkudziesięciu turystów spaliśmy na sali gimnastycznej. Mnie straszne chrapanie obudziło o świcie. Jak podniosłem się i rozejrzałem dookoła, to zobaczyłem 100 kilkadziesiąt osób wpatrzonych we mnie, oddychających z ulgą. 2, 2 i 1, 3. To czasem się zdarza, prawda? Ale wtedy to powiedzenie jeszcze 5 minut wcale nie brzmi tak dobrze, jak mogłoby brzmieć. Nie, no niestety nie. Bartek. Bartek Wasilewski w studiu. Dzień dobry. Zaglądamy do prasy. A dziś w prasie królują 3 tematy, czyli górnictwo, powrót albo niepowrót we wrześniu do szkół, a także zmiany w rządzie. Na początek Gazeta Wyborcza. PiS wystraszył się powstania śląskiego. Rząd chciał zamykać upadające śląskie kopalnie, a górnikom obniżyć wynagrodzenia. Związkowcy jednak odmówili dyskusji. Wicepremier Jacek Sasin miał wczoraj w Katowicach przedstawić związkowcom plan naprawczy Polskiej Grupy Górniczej, ale planu nie pokazał. Szkoda czasu na dyskusję o dokumencie, o którym z góry wiemy, że nie zyska akceptacji, powiedział Karol Manys, rzecznik Ministerstwa Aktywów Państwowych po 2 godzinach negocjacji. Czy związkowcy wiedzieli, co odrzucili? Dopytywali dziennikarze. Rzecznik Manys na to. Górnicy odnosili się do propozycji, o których mieli informacje z mediów. Były one dla nich nieakceptowalne. Co to za propozycje? Propozycje, o których napisał w niedzielę portal Business Alert. Według niepotwierdzonych informacji Ministerstwa Aktywów Państwowych jeszcze w tym roku chciałoby zamknąć 3 ruchy kopalni Ruda, czyli Bielszowice, Halęba i Pokój oraz kopalnię Wujek. Resort według nieoficjalnych informacji planował też obniżenie wynagrodzenia górnikom z PGG o 30%, a także zawieszenie 14 na 3 lata. Ostatnie kopalnie wydobywające węgiel energetyczny miałyby funkcjonować do 2036 roku. Szczegóły tego planu wywołały wściekłość górniczych związków. To się nie uda. Jeżeli ktoś myśli inaczej, jest wariatem. To założenia totalnie oderwane od rzeczywistości. Po całym Śląsku może przetoczyć się fala wściekłości, przestrzegał Bogusław Ziętek, przewodniczący Sierpnia 80. W podobnym tonie wypowiadał się Dominik Kolosz, przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności. Te informacje częściowo dementuje Karol Manys i zapewnia, że plan nie zapowiada zamknięcia kopalni. Więcej na ten temat na stronie 1 i 3 Gazety Wyborczej. Teraz przenosimy się do Gazety Polskiej Codziennie. Czas na przemeblowania w rządzie. Rekonstrukcja rządu Mateusza Morawieckiego planowana jest na koniec września, czyli uczniowie może powrócą 1 września do szkół, a pod koniec września niektórzy ministrowie może stracą pracę. Posady może właśnie stracić kilku ministrów. Potwierdzają się również wcześniejsze zapowiedzi Codziennej, że pozycja premiera Mateusza Morawieckiego jest niezagrożona. Jak głębokie zmiany zostaną przeprowadzone w rządzie, dowiemy się, gdy liderzy Zjednoczonej Prawicy dojdą do porozumienia, a wśród zmian mowa jest o łączeniu ministerstw. Z informacji, do których dotarła Codzienna, wynika, że najbardziej prawdopodobne łączenia dotyczą Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz resortu nauki i szkolnictwa wyższego. Jedno ministerstwo utworzyłoby również resorty klimatu i środowiska. Ponoć także premier Morawiecki chce powrotu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej do resortu rozwoju, na czele którego stoi wicepremier Jadwiga Emilewicz. Jaka jest giełda nazwisk do wymiany ministrów? Do tego tematu powrócimy jeszcze w drugim przeglądzie prasy. A teraz przenosimy się do Dziennika Gazety Prawnej. Podwyżki emerytur jeszcze do negocjacji, o tym mówi jedynka tejże gazety. Pensja minimalna ma wynieść 2800 zł, a waloryzacja emerytur powinna sięgnąć 3,84%. Takie są propozycje Rady Ministrów na 2021 rok. Zgodnie z przedstawionym planem najniższa emerytura, która wynosi dziś 1000 1200 zł, wzrośnie o ponad 46 zł, senior ze świadczeniem 2000 zł zyska 76 zł, a taki, który otrzymuje 3000 zł, dostanie o 115 zł więcej, o czym więcej na pierwszej stronie Dziennika Gazety Prawnej. Bartek Wasilewski, Poranna Prasa, bardzo dziękujemy. Spotkamy się jeszcze przed 8. W tej chwili za 14,5 minuty będzie 7. Już niedługo urywki z kalendarza, a gdyby państwu było pochmurno jakoś, to pan Bartosz przesyła trochę słońca z Gliwic. Bardzo dziękujemy. A za 11,5 minuty 7 jest. Line by line we drew it up, had our feeling, threw it up, broke the will and tore it up, I can't even say why. All my past is shoring up, beating on my door won't stop, good light so I made it up. I can't even say why, I can't even say why. And I wonder as I walk away, did I ever love it all the way? Did I open up my heart and say it like I mean it? From the air right to the star, from seeing to believe it all, that I saw a ghost. So I make it up, but I don't even know why, I don't even know. Ghost i Travis o poranku. Uj, za 8:07 już. Urywki z kalendarza. Mamy środa, więc pora na pocztówkę od wuja. Oczywiście Filip Jaślar, czołowe skrzypce grupy Mozarta. Słyszeli państwo, że w Pruszkowie koło Opola było ponad 40 stopni Celsjusza 99 lat temu. Pocztówka wuja Filipa z wakacji. W Pruszkowie było ponad 40 stopni, a dziś na Helu też ma być około 18. Dzień dobry, 29 lipca. Dziś imieniny obchodzą. A, E, O, U, Y, I, A, B, Ba, E, B, B, O, B, Bo. Państwo wybaczą tę dodatkową rozgrzewkę aparatu mowy, czesał, czyżyk, czarny koczek, ale dzisiejsi solenizanci dykcyjnie są bardzo wymagający. To Ciszpibog i Ciszpisława. Szczęścia w Kielcach oraz w Mławie życzę pani Ciszpisławie. Ani ręka, ani noga niech nie boli Ciszpiboga. Do życzeń dołączam piosenkę. Idźmy za dykcyjnym ciosem. 29 lipca to na Wyspach Owczych święto narodowe. Ulafsoka. Wyspy Owcze, Furujar, to archipelag na Morzu Norweskim. Głównymi miastami są Klaksvik i Hoivik. Wyspy posiadają 33-osobowy parlament, Lugtingio, i rząd, Landstyrit. Ponieważ są terytorium zależnym od Danii, na wyspach obecny jest królewski administrator, Riki Sumbods Madur. Chce z radości każdy skakać, gdy jest święto Ulufsaka. Wyspy Owcze są zależne od Danii, a Puck nie. Mimo że 29 lipca 1570 roku duńska flota zaatakowała naszą perłę Kaszub. Kilka dni temu byłem w Pucku i widziałem, że ostatnie ślady po bitwie z Duńczykami niedługo będą usunięte. 29 lipca 1836 roku w Paryżu odsłonięto łuk triumfalny. Skoro odbyło się odsłonięcie, to wcześniej ktoś musiał tę ogromną budowlę zasłonić. Szacunek dla francuskiej myśli inżynieryjnej. Dokładnie 47 lat temu na ekrany polskich kin wszedł film Andrzeja Kondratiuka W niebowzięci. Do dziś Jan Himilsbach i Zdzisław Maklakiewicz utwierdzają nas, że wojsko łączy na całe życie, człowiek musi sobie czasem polatać, a Polska jest piękna z lotu ptaka. Nadal jednak czekamy na odpowiedź, gdzie panienki były, jak myśmy z winem pukali? A pan, przepraszam, w jakiej sprawie? W tej chwili opuścić mnie. Nie, to przemstuję. Słucham? Przemstuję. To już mnie nie ma. Już mnie nie ma. Filip Jaślar, pierwsze skrzypce grupy Mozarta. Bardzo serdecznie panu dziękujemy. Jak to było, przepraszam? Ulafsoka. Bardzo dziękujemy. Tak, człowiek sobie czasem musi polazać. Piękna jest ojczyzna nasza. Życie to piękna forma lotu, jesteś na nią gotów. To trzymaj się, chłopaku, trzymaj się. Bo kiedy człowiek cały w nerwach, trudno się poderwać. Otrzymaj się, chłopaku, trzymaj się. A ruszy głową i startową, dobrze przyjdzie się pozycję. To fruno, bo niestety trzeba mieć ambicje. Raz, dwa, trzy, patrz jaka piękna jest ojczyzna nasza z lotu ptaka. Aż chce się płakać, normalnie chce się płakać. O jaka piękna jest ojczyzna nasza z lotu ptaka. Aż chce się płakać, płakać się chce. Cię budzi nowy ranek, pełen niespodzianek. Otrzymaj się, chłopaku, trzymaj się. I gdy się nagle spławi panna wredna i zachłanna, to trzymaj się, chłopaku, trzymaj się. Bo choć jej przychylałeś nieba, to nie polecisz na milicję. Cię wierzę, no niestety trzeba mieć ambicje. Jaka piękna jest ojczyzna nasza z lotu ptaka. Aż chce się płakać, normalnie chce się płakać. O jaka piękna jest ojczyzna nasza z lotu ptaka. Aż chce się płakać, płakać się chce. Co? Przed 7:00 redaktor szanowny prowadzący zareagował nerwowo, że uj, już 7:00 jeszcze chodzi. Uj, to znaczy nowy po węgiersku. A bardzo panu dziękuję, bardzo dziękuję. Pan śpiewa?